agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. A zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik. Polska domaga się zezwolenia na używanie przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu przeciwko Rosji, mówi szef MSZ. Ewakuację Palestyńczyków z części humanitarnej na południu Gazy nakazał Izrael. Ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju wydał Instytut Meteorologii. Polska chce, by unijne kraje zgodziły się na używanie przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu przeciwko celom na terenie Rosji. O zniesienie wszelkich ograniczeń zaapelował minister spraw zagranicznych. Chodzi o to, by Kijów mógł zapobiegać rosyjskim atakom poprzez ostrzał samolotów odpalających rakiety manewrujące czy lotnisk, z których te maszyny startują, podkreślił Radosław Sikorski. Wydaje mi się, że to w pełni byłaby obrona własna, która jest legalna w świetle prawa międzynarodowego. Nie jest eskalacją obrona dziecięcych szpitali onkologicznych. Radosław Sikorski uczestniczył w pierwszym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych po ataku Rosji na dziecięcy szpital w Kijowie. Kamala Harris oddała hołd Joe Bidenowi jako prezydentowi, którego osiągnięcia przewyższają, jak stwierdziła, dokonania większości innych amerykańskich prezydentów. Wiceprezydent USA wystąpiła publicznie po raz pierwszy od momentu rezygnacji Bidena z walki o reelekcję. Ponieważ Joe Biden przebywa obecnie w rodzinnym stanie Delaware, Kamala Harris była gospodynią spotkania w Białym Domu z młodymi sportowcami. Wiceprezydent USA nie odniosła się do decyzji Bidena o rezygnacji z walki o reelekcję. Chwaliła natomiast jego osiągnięcia. W ciągu jednej kadencji dokonał więcej niż wielu prezydentów, którzy sprawowali urząd przez dwie kadencje. Harris wspomniała zmarłego syna Joe Bidena, Beau. Cechy, które obaj posiadali, są tymi samymi cechami, które widziałam każdego dnia w naszym prezydencie. Jego uczciwość, jego prawość, jego oddanie wierze i rodzinie, jego wielkie serce i jego miłość, głęboka miłość do naszego kraju. Biały Dom poinformował, że Harris jeszcze dziś uda się do Wilmington w stanie Delaware, gdzie znajduje się dom Joe Bidena oraz siedziba ich sztabu wyborczego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ewakuację Palestyńczyków z części strefy humanitarnej na południu Gazy nakazał Izrael. Siły obronne Izrael twierdzą, że ukrywają się tam członkowie Hamasu i prowadzą przeciwko nim siłową operację. Strefa znajduje się na wschód od Khan Yunus, gdzie według świadków Izrael prowadził ostrzał. Ministerstwo Zdrowia, kontrolowane przez Hamas, poinformowało, że zginęło co najmniej 37 osób, a 120 zostało rannych. Ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju wydał Instytut Meteorologii. Alert do mieszkańców 8 województw rozesłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia drugiego stopnia ogłoszono dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Alarmująco rosną statystyki utonięć. W czasie dwuletnich miesięcy odnotowano 110 śmiertelnych wypadków. O zasadach bezpieczeństwa nad wodą z ludźmi wypoczywającymi na kąpielisku w Czarnej Sędziszowskiej rozmawiała Iwona Piętak z Radia Rzeszów. Co to znaczy bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Jakich zasad trzeba przestrzegać? Żeby ratownik był przede wszystkim. Nie powinniśmy pić alkoholu, bo wiadomo, że po alkoholu to trochę się inaczej odbiera wszystkie bodźce. Bezpieczny wypoczynek, no na przykład jak są dzieci z rodzicami, to żeby rodzice zwracali uwagę na te dzieci, żeby się nie potopiły. Nie, że dzieci sobie, a dorośli sobie. A co z oceną własnych umiejętności pływackich? Ja akurat słabo pływam, to ja to bardziej odpoczywam na piasku. A pani? No ja coś tam pływam, ale muszę czuć się bezpiecznie, że jest tam dno, że w każdej chwili mogę się zatrzymać. Jak ja byłem mały, to się uczyliśmy takich zasad w szkole. Nie pływamy w miejscu, którego nie znamy. Nie pływamy i nie skaczemy na głowę, na kąpielisko, które wcześniej ktoś nie sprawdził. Nie pływamy pod wpływem alkoholu. I jeszcze nie wolno pływać z papierosami. To ja widzę, że wszystkie zasady są znane. W takim razie zapraszam do kąpieli. Pędzimy. Pędzimy. Katalog niebezpiecznych zachowań nad wodą to oczywiście alkohol, korzystanie z niestrzeżonych plaż czy skoki na tak zwaną główkę. Na lotnisku Szczupana w Warszawie funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 40-letniego obywatela Armenii ściganego wystawionymi przez władze Belgii czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został zatrzymany podczas standardowego legitymowania tuż przed wylotem do Luksemburga. Po potwierdzeniu przez stronę belgijską aktualności poszukiwań został przewieziony do warszawskiej prokuratury, która będzie prowadziła dalsze postępowanie.

Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 19. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się na już teraz muzyczne, wakacyjne spotkanie i Kuba Ambrożewski. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór. To będzie rotacja. Chyba możemy zaczynać. Rotacja. Agnieszka Łukasiewicz, nadal za konsoletą, Kuba Ambrożewski za mikrofonem. Witamy, zapraszamy, kłaniamy się nisko. Dobry wieczór, to jest rotacja w programie Trzecim Polskiego Radia. Audycja wypełniona nowymi, świeżymi dźwiękami. I dzisiaj, nie boję się powiedzieć, dźwiękami z całego świata, choć pewnie najczęściej będą to kierunki brytyjski i amerykański, ale do 20 będziemy też w Australii, a nawet Brazylii i Meksyku. oraz oczywiście w Polsce. Początek jednak bardzo londyński. Mam nadzieję, że część słuchaczy i słuchaczek Trójki już poznaje ten głos, bo chociażby Messi często powraca na playliście. Lola Young tutaj w utworze otwierającym jej debiut. Wciąż jeszcze świeży, wciąż jeszcze ciepły, bo to ledwie miesiąc od wydania tej płyty This Wasn't Meant For You Anyway. Na Loli jednak lista oryginalnych zjawisk artystycznych z Wielkiej Brytanii się nie kończy i od razu na potwierdzenie, że nie są to puste słowa, wysuwam konkretny argument. Lava Laru. Message, this is just what it said. Lava LaRue i Aerial Head z debiutanckiego albumu Starface. Nie po raz pierwszy dzisiaj Lava LaRue w Trójce, bo widziałem, że w tonacji Trójki Gosia Jakubowska sięgała już po jeden z fragmentów tego albumu. Tu inny, no czasem tak jest, że na wydanie debiutanckiego albumu czeka się kilka miesięcy, a czasem 6 lat i to jest ten drugi przypadek. Ale jeśli efekt ma być tak udany jak Starface, to może jest to słuszna strategia. Wyjątkowo adres mailowy dziś do 20 to tygodnik muzyczny @polskieradio.pl, tygodnik muzyczny @polskieradio.pl.

it in Chicago. Kanadyjski duet Japan Droids, 15 lat po debiucie, 7 lat po ostatniej płycie, wydadzą nowy album, ale to będzie ich ostatni album, Fate and Alcohol, premiera w październiku, a na tej płycie pewnie takie właśnie jak ten utwór, Chicago, punkowe hymny. Pewnie nie tak punkowe jak te na nowej płycie duetu Softplay, niegdyś Slaves, bo tam dzieją się rzeczy radykalne, poza jednym utworem, w którym uchowały się wrzaski i krzyki, ale też dużo muzycznej urody. Everything and Nothing. Your face looks thinner. What are you doing for dinner?

be the same man by the end. Always round and round again. It's like I don't even know what I even know about again. I lose myself sometimes and I'm lost again. But more money till I'm never running out again. Out again, out again. Life is long without a friend. Yeah. So I get high till I'm down again. Spill emotions and cry like a fountain pen. I've been walking into battle alone. Lately I've been talking to the man in the sky. Lately all I think about is going back home. I'm just trying to see my dad before the hour he dies. Thinking about them days I used to sleep on the floor. Found a couple zoobies with the moon in the night. Had a couple of snakes in the crew at the time. Looking back I really wish I had a clue at the time. Lately I've been talking to the man in the sky. Thinking about it, he might be as lonely as me. Lately I've been walking into battle alone. Telling about them and no one no battle with me. Lately I've been talking to the man in the clouds. Thank you for the blessings you may fall from the sky. All I saw was weed, I never saw nothing else. Cause I'll never do that shit to nobody's child again. Always round and round again. Take me high then down again. Will I be the same man by the end? Always round and round again. It goes round and round again. Always round and round again. Take me high and down again. Will I be the same man by the end? Always round and round again. Yeah. It goes round and round again. But who am I? Do or die? Cause this shit deeper than life. Scuba dive. Man, I hate to be the guys on the losing side. Everybody losing their mind and I'm losing mine. Yeah, but who am I? Do or die? Cause this shit deeper than life. Scuba dive. Everybody losing their mind and they're on asylum. All this pressure in my life turned me to a diamond. Who Am I? Tytułowy utwór z tego albumu. Berwyn, debiut chłopaka urodzonego na Trinidadzie, ale wychowanego w Anglii, w Londynie. Płyta, która zbiera absolutnie fantastyczne recenzje na całym świecie, mimo że ukazała się zaledwie kilka dni temu. Jeszcze się w nią wgryzam, ale na pewno brzmi szalenie intrygująco. Rotacja to dzisiaj prawdziwa karuzela. Zeskakujemy z przeglądu rapowych świeżynek. Kolejny utwór sponsoruje liczba 10. Ci, którzy odliczają, to wiedzą. Tyle dni zostało do tego koncertu, pierwszego z trzech. The time of her life. There in her glittering prime, the lights refract. Sequined stars are for silhouette every night. I can show you lies. Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. Depressed, I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me like a plague. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. You know you're good when you can even do it with a broken heart. I can hold my breath. I've been doing it since he left.

Zawsze przypomina mi się krążący w środowisku tekst, że ci Brazylijczycy to chyba mają jakieś lepsze akordy od reszty świata. Nabad i Carne d'Ossi, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze wycieczka do Meksyku i niesamowita Mabe Frati. Jutro w redakcji Maciek Jankowski, a za dziś już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców.